Lebukott a megafon. A nők megőrülnek ezekért a férfiakért. Amint ezekért. A csapból is az erőszak folyik. Hoztam egy rémisztő hírt is. Jó borzongás. Megijedtem, hogy egy Paxa utalás volt. Nem. Hogy vagytok, mint vagytok? Csak te felépültél már? Hát, tegnap este már többet tudtam aludni. Hát ugye 8 napon belül, vagy 8 nap múlva, vagy 7 nap múlva tudjuk biztosra, mert 8 napon belül gyógyulok a sérülés. Ja tényleg, és hogyha ez nem tűnik el ez a heg, akkor 8 napon túl gyógyulok? Ezt, mi szerintem nem az a jogi kategória, hogy tényleg meggyógyul-e addig a bőröd. Bár nagyon valószínű, hogy 8 nap alatt a hámsérülések azok. Jó, de a lelkisebbek, azok nem fognak 8 nap alatt. Én hoztam egy fontos hírt, Ádám. Én mindig örülök az ilyen kreatívkodásoknak. Ez volt mára, jól van ez így. Ez elég lesz mára. Ennyi. Ez szerintem elég lesz, mert holnapra is kell még egy kis nyomasztás. És holnap nyomasztás mi ismét itt fogunk. Nyomasztani. Nem fog nyomasztani. A kérdés már csak az. Vagy ti itt lesztek? Ja, ezt el kell mondanom, hogy egyfelől szerintem ezt a részt a Roli vágtam azoknak a végén van DMB. Én szaradobos vagyok amúgy, de ő kurva jó feelinggel dobol, tök jó a, ez az én típusú dobolásom, hogy így érzed a feelinget benne, tök jó a dobhangja. Vagy az, amit hallgatni szeretsz, és bár tudnál játszani, úgy hát úgy, hogy így nem az amúlik a dobolás egy csomósz, hogy milyen izé, szóval én például dobszolókat nem szeretem, mert ez kicsit néha egy kicsit van belőle jó. Van jó, elhelyezve, de van olyan kurva hosszú dobszolók, önmagában ennek kicsit zavarnak, de hogy az igazi kurva jó dobosok, azok tényleg van egy nagyon jó dobos, tudod, vannak ezek a... Hát a 21 Pilots-ban is mi egy szét, kb. Egy harmad dob szerkóval ült nem kell, sávon. Nem kell egy nagy dobszerkó, hanem azon a kis dobszerkó, olyan feelingesen tud játszani meg, szóval olyan ízesen. Ezt aláírom, meg... És olyan, hogy ügyesnek tűnik, ja. Meg az szokott még szar lenni, hogyha nincs kedve valakinek dobolni, nekünk voltak ilyen esetek, hogy igen, kölcsöndobosok voltak a zenekarnál még régen. Kölcsöndobosok? Hát én nem volt dobosunk, és egy haverunk. És nem volt kedve dobon? Hát akkor miért ment el? Mert kedves volt, és... De hát azért nem volt kedves, elment, és aztán nincs kedve dobolni. Hát ugye lehozta, és aztán egyszer volt... Zavart, hogy ritmusra nyomta? Az engem alapvetően igen. Amikor meg valakit így hallasz, hogy szeretné is ezt eljátszani, meg így valamit ki akar adni, valami, tényleg van benne valami érzés. Vagy ez nektek olyan metronomotok, hogy nektek úgy van beállítva, hogy mondjuk 100-as tempozol 140-esig csúszkáljon közben. És nem, akkor nekünk... így erre be lehet állítani egy ilyen punk zenekart, nem? Hát most úgy randomizálod, hogy van egy tempója a számnak, és akkor a dobosunk fejében meg van egy tempó, és amíg számol, addig tudja tartani így nem tudom, a 190-et, vagy mit tudom én, 192. És ahogy nem számol, akkor meg így csak így becsúszik a szokásos tempóba, meg egy ilyen viszonylag gyors. És akkor onnantól meg, ha még van kedve, akkor gyorsul. Jó, jó, de hát követnetek kell. Hát, ja, de hát úgyis, a dobos, ugyanazokat a köröket játszik. A dobos ugye? Mindig, ő, szóval nincs, hogy a dobos rossz ütemet játszik, hanem ő adja az ütemet. Hogyha elcsúszik, akkor hozzá kell igazodni. Igen, de mi meg azt szoktuk mondani, hogy mivel a saját számainkat játszik, ezért azok úgy vannak, úgyhogy mindenki kussoljon. Ha már zene, akkor ugorjunk előre, mert úgyis ki kell hagynunk ma lehet a politikát, és rögtön a bulvárra ugrani majd. Bejelentettek egy csomó új szigetes fellépőt, és már tudom, hogy mi lesz itthon a szokásos mantra, az, hogy ez szar, mint minden évben, ugye ezt szokták mondani. Mondjuk nem tudom, egyes embereket szerintem sose lehetne, mert tavaly mondjuk a Billie Eilish volt, aki most gyakorlatilag a legnagyobb sztár a világon. Ja, takarodjanak már Billie Eilish-sal. De nem csak az, hogy egyesen meg szerintem ugye azt várják, hogy... Ha Taylor Swift jönne, akkor az lenne a baj. Mondjuk 35 évesen azt várják, hogy az, ami nekik menő volt 21 évesen, azokkal legyen tele, és akkor azt mondják, hogy jó. De ezeket vannak már nem ismerik az újakat. Ha vannak, csak hogy fantasztikus szerintem a Sziget felhozatala. És nyilván ez szubjektív, de csomó tök jó név van, nem a szokásos nevek vannak, és persze azt mondták, hogy ugyanazok, mint mindig, de amúgy nem egy csomó. Csak nyilván, hogyha valaki nem követi annyira a mai dolgokat, akkor nem biztos, hogy mindenki ismerős neki, de hát attól még szerintem kurvajok vannak. Nem mondom, hogy nincs hiányérzetem, mert például Sufjan Stevens-et még elviseltem volna, mert szerintem ővé volt az egyik legjobb album. De helyett ott van Ray, aki nekem az év albuma volt a Sufjan Stevens mellett, őt nagyon ajánlom. Ott van, és arra el fogok rángatni csoki bazzeg, a Mark Rebillet. Ő a legjobb a legjobb cucc a világon. A Covid alatt lett ismert, és olyan csávó, mindenkinek ajánlom, mert YouTube-on nyomja amúgy, vagy otthon, vagy egy kocsmában nyomta, vagy néha így kimegy az utcára. Az, aki vashalt. Hát azt lehet, hogy ott is szokott, igen. De azt csinálja, hogy ott loop, hogy olyanok a koncertje, hogy mindig ott találja ki a dolgokat, mindent improvizál. És ilyen loopokba fölépíti, és így kimegy az utcára, és senki nincs, így elkezd, és a végén itt tele van az utca, és mindenki nyomja a táncot. Ez mondjuk menő. Nagyon menő de a csávó. Tudni fogjuk, hogy ott van. Szóval Mark Rebillet az egyik legnagyobb zseni szerintem manapság, annyira kurva feelinges. Amúgy ez, nézd, itt elkezdi, és akkor általában a végére már ilyen óriási tömeg van, és együtt nyomja. Na mindegy, őt is ajánlom, meg nyilván amúgy azt is ajánlom, mielőtt még nagyon háborognátok, nyilván nem kötelező menni, meg ilyenek, de hogy arra is tök jó alkalom ez, hogy megismerjétek új zenéket, mert én szoktam azt, hogy na jó, kik lépnek fel, és akkor megnézem, milyen új albumuk volt, és csomó jó zenét felfedezek ilyenkor, szóval lehetőségként is lehet erre tekinteni. A Rate, meg tényleg Rate, jól mondom? Hát, Ryan, nem tudom, hogy kell mondani, de ő, neki a tavalyi album az a 21 Century, nem tudom mi, talán a legjobb album volt tavaly, az egyik legjobb album, úgyhogy ajánlom. Azok, akik az új zenéket nem annyira hallgatják, azok is megtalálják itt a magukét. Az egy dolog, hogy Martin Garrix meg Skrillex is lesz. Skrillex tavaly két albumot hozott ki, és tök népszerű. Ja, tudom, hallottam a Tomitól, viszont ott van Ádám az Auróra. Skrillex meg Fredegen a Tomi, az alig úgy várja, mint a messiás. De mondom, ott van az Auróra, ahol még emlékszem, az Aurórára a kacsába is bemásztam, majd ott fogom énekelni, a Nincs karácsony. Az lehet, hogy másik Auróra. Nem, biztos, hogy biztosan Nincs karácsony lesz. De amúgy ezek olyan, egy csomó olyan zene, ezek nem ilyen izé, tudod, hogy én már mai zenét nem hallgatok, mert hip-hop, meg minden ezek. Nem, ezek éneklősek, képzeljétek egy csomó. Big Thief, azt szerintem mindenki, minden korosztály lehet, hogy élvezni, mert az egy tök ilyen klasszik vibe-ú. Na mindegy, majd egyszer beszéltünk erről. De... Jaj, de jó érzés, minden másodperc, amit nem arról kell beszélni, hogy... Miért történt tegnap valami, Ádám? Úgy érzed, hogy történt tegnap. Igen, valaki feltörte, jól van ez így oldalát, és trollkodott tegnap kommentekben. De nyomozunk már, és meg fog történni, ki fog derülni, ki volt, nem derült ki. Hiányoltuk, hogy miért nem videóba megy el, de én nem erre gondoltam. Amúgy, hogy a frisbeehez bemegy. Amúgy annyira szürreális már, ez egy frisbee különkiadás. És az tetszett, hogy úgy adta elő a Hajdú Peter, hogy hát akkor hallgassuk meg a másik oldalt is, mint hogyha nem könyörögne, szerintem az összes újság már mióta, hogy a Varga Judit nyilatkozzon neki, meg hogy nem az lenne, hogy Varga Judit kirak egy videót a Facebook oldalra, és megnéznék egy millióan. Kicsit az a vibe-om volt, mint hogy jaj, Hajdú Peti, végre ő is, valaki megkérdezi a Varga Juditot is, mert eddig sem nem tudott a nyilvánosság elé állni, azért kicsit furcsa. Hányan látták, már 400 ezeren látták, tegnap este 8-kor jött ki, 12 órája van kint kb. Ez azért egész korrekt szám. Ezt itt valószínűleg ezeket nem a török meg vietnámi botokhoz hordták össze, hanem hát ez most erre minden volt igény. De tegnap majdnem annyian nézték, mint a... Hát annyian nem, de közel volt. 60 ezeren nézték kb. Ja, de hát mint a Magyar Péter Partizán interjút is sokan nézték. Az volt ilyen közeli. Ja, most fel van bojdulva elég a közélet. De amúgy... Ez olyan furcsa, hogy ennyire része már a bulvár a közéletnek. Meg a politikának. Amúgy hát ez a legfurcsább ebbe az egészben. Itt tegnap beszélgettünk erről itt az irodában, hogy ahogy láttuk, hogy ez lesz, hogy ugye kitett a Hajdú Petyedi a tízert a videóról, és hát ott Varga Judit sír, fekete-fehér képek, nem tudom, milyen hatásvadász tízer volt. Jó, ez nem áll távol messze a öreg Petyától. Igen, és akkor úgy tűnik, a Hajdú Péternek kell megkérdezni a Varga Judittól, hogy mik történtek. Nem tudom, tehát azon gondolkodtunk, hogy mi lehet elmögött az egész mögött, hogy van egy olyan szenárió, hogy minden igaz, amit Varga Judit mond. Te végignézted? Én majdnem a végén vagyok. Ez pont ez a videó, amit bárkit megkezdve végignézted, tervezem. Szállító volt. Nem nagyon vágták. Azért nem tudom, hogy ezt tényleg kellett erre 1 óra 45 perc. Ne, figyelj. Egy életút interjú nem szokott ilyen hosszú lenni. Fontos közéleti pillanat van. Szerintem hát igen, csak a közéleti vonatkozásra pont nem volt szó. Közéleti vonatkozásáról nem annyira volt szó, de így is voltak érdekes információk ebben a videóban, és mondom, még van hátra 5 perc, de hát, hogy ott 5 is perc. Történnek még érdekességek. Nagyon furcsa az egész, mert ugye Magyar Péterről keveset tudunk, mindaddig, amíg elő nem jön a kegyelmi botrány után, és el nem kezd beszélni Rogán Antalról, és akkor egyre inkább kilép a NER-ből, és most meg már ott tartunk, hogy most már Orbán lemondását követeli. Eközben Varga Judit, aki a volt felesége, amikor úgy tűnik valóban, hogy meg fog ragadni a közéletben legalább a következő hónapokra a Magyar Péter, akkor elkezdi csepegtetni azt, szivárogtatni, hogy nekik milyen volt a kapcsolatuk. Én tényleg nem tudom, milyen lehet egy ilyen bántalmazó kapcsolatban élni, és nem is akarok... Erről az oldalról még nem tudod. De most nem tudom. Szerintem fontos azzal kezdeni, igen, lehet, hogy ez a valóság, amit itt Varga Judit elmond, igen, akkor ez egy borzalmas dolog, de akkor meg másmilyen kérdéseket vett föl. Ez erről miért nem volt szó eddig? Akkor miért nem rögtön borította az asztalt, hogy bazd meg, nehogy már az én hátamon itt kimásszál a összébe a ellenzék megváltójává. Nem, Varga Judit arról beszél, hogy ő próbálta a családnak az integritását megtartani, de közben elmondja, hogy az már nagyon régóta nincsen megvalójában, és hogy ez volt akkor végül így az utolsó csepp, de hogy én érted, ezt se akarom megkérdőjelezni, mert nem tudom, mi folyik le ilyenkor egy embernek a fejében, csak az egész meg úgy áll össze, hogy annyira pont véletlenül minden a kormánypártok kénye kedve szerint annak a lehető leginkább megfelelően jön ki, és én nem szeretem azt az érvet, hogy azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy ez kinek jó. A világ azért nem így működik, hogy ha valami történik, az akkor az úgy történik, hogy az akinek jó, azt csinálta. De legalábbis felveti a kérdést, hogy Varga Judit miért ezt pont úgy hozza ki, hogy a politikai közösségének ebből a lehető legnagyobb hasznot hozza. Hát amikor már nincsen mit mondaniuk, mert Varga Judit elismeri, hogy az ügyészséggel az a probléma, hogy nem tudja a párt kontrollálni, akkor ezután már nem tudnak mit mondani, kiállítják Varga Juditot, aki elsírja magát a Hajdú Péter műsorában. Ami megint mondom, lehet, hogy jogosan, de az egész egy annyira nyomasztó környezetben történik, nyomasztó az is, amit mesél, de nyomasztó az is, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy mi az igazság. Hogy Orbán tudott róla, akkor azt mondta. És azt mondja a Varga Judit, hogy Orbán Viktor tudott erről, és amikor Orbánnal együtt utazott és kiszállt otthon, akkor az Orbán Viktor mindig mondta neki, hogy sok sikert, vagy sok szerencsét, vagy nem tudom, hogy, mert hogy ő tudta, hogy mibe megy haza a Varga Judit. Orbán Viktor tudott erről a családon belüli erőszakról. Tíz éve tudja Bayer is. 10 éve tudja Bayer Zsolt. Bár nem 10 éve kezdődött szerintem az interjú. Én azt gondoltam, hogy nem érdemes ez az egészen sokat foglalkozni. Tessék, megafon ragadjátok ki, de hogy érdekes az időzítés, és az első fél órában már minden lett a Magyar Péter, hogy csak gonoszakat tud mondani, hogy gyakorlatilag egy gonosz, aki csak minden gonoszságot mond, nem is dolgozik, semmit nem érte az életben magától. Gonosz a barátaival, a Gulyás Gergely is nagyon gonosz. Mindenki de... meg akarta verni a társaságban, megkérdezték, igen, hogy mindig, bocsánat, ez az ön férje, mert megverném, ilyen elhangzik. Ja, és értem, a Gulyás Gergely, akkor miért maradt vele én barát, hogyha vele is folyamatosan geci volt? Mindenki benne volt ebben a bántalmazott kapcsolatban, Gulyás Gergő mindenki is. Mindenki tudott róla. Mindenki tudott róla, és csak gonoszok. Szóval ez kicsit már itt túl volt tolva nekem, hogy valami hollywoodi film, hogy vannak a gonoszok és a jók. Tegyük fel, azért gondoltam, hogy nem kell erről sokat beszélni, mert ez a céljuk, hogy erről beszéljünk. De tegyük fel, hogy minden igaz. Engem nem érdekel, hogy a Magyar Péter le lesz tartóztatva, és hát biztos hát érdekel. De legyen, hogyha ez minden. Igen, legyen. Hát mondjuk attól függ, mert amíg én hallgattam, ott van egy csomó csúnya dolog, amit mond, de nem mondott semmi fizikait, úgyhogy azért letartóztatva ne legyen azért, mert ilyen volt. De hogyha van fizikai része is, akkor nyilván legyen elszámoltatva, bár ezt tudom, hogy nem nagyon megy a Fidesznek az elszámoltatás, de hogy én nem gondolom, hogy erről lenne szó amúgy. Rendben, a felelős legyen megtalálva, ha Magyar Péter felelős, tudom, és én jelentség föl, bizonyítságba, stb. Mindenben ilyen szinten támogatom a Varga Juditot, de ne erről beszéljünk. Mert nem erről van szó, hanem a felvételnek, hogy mi volt a felvételbe, és az hogy terhelő, nem a Varga Juditra, hanem hogy terhelő a kormányra, hogy terhelő a Polt Péterre, hogy terhelő a Völnerre, a Tónira. Erről kéne beszélni. Értem, hogyha valami, csak ez a furcsa benne, hogy ezt így elő van véve, hogy értem. És akkor mondjuk ki, hogy akár el is hiszem, nem érdekel. Nem erről beszélünk. Nem ez a téma most. Ez két különböző ügy. Van egy országot érintő téma, ami arról szól, hogy hogyan korrumpálódott a kormány. Hát igen, a Varga Judit is akkor benne van. Na igen, ez a... Meg az elején olyat mond, ezt elkaptam, most még elmondom, hogy hát hogy fenyegetett, hogy felveszi, hogy kordibálok a gyerekekkel, és majd, hogy ezzel leéget. Hát nem pontosan ezt ilyeneket vett föl amúgy, de hogy még azt sem merte kimondani, hogy felveszi, hogy kiket teregetem a korrupciót, mert az mégis azt hangzott, azt mondta, hogy hát felveszi, hogy a gyerekekkel ordibálok. Nyilvánvalóan nem ezzel akart. Itt sokkal terhelőbb dolgok vannak. Igen, meg nem tudom, nekem azért azok is ilyen árulkodó dolgoknak tűntek, amikor azt mondja, hogy itt viccet csinálnak belőle, hogy az isztambuli egyezményt lefikázta, meg azt mondta, hogy ezzel nem kell foglalkozni, de hogy közben meg nagyon sokat tett a családon belüli erőszak áldozataiért. Az ő kezdeményezéseibe a soros szervezeteket is elhívta, mert hogy mindenkinek közös ebben a célja. A sorosékat is, így mondja. Politikai lózungokat bemond a Varga Judit ebbe a beszélgetésbe, ami nekem nem azt támasztja alá, hogy ő itt most őszintén beszél, mert szerintem ők is tudják ezeket, hogy amiket a politikában ők így hangosan képviselnek, azt a valóságban amúgy nem teljesen úgy képviselik, meg a jogszabályokban, meg a gyakorlatokban nem teljesen úgy képviselik, és ezek csak mondások, és ezek nekem bontják a hitelességét ennek az interjúnak. Szóval vagy az van, hogy tényleg egy család tragédiáját látjuk kibontakozni, vagy pedig az van, hogy Varga Judit egész egyszerűen játssza a játékot, a politikai játékot, valamivel vagy revolverezik, sarokban tartják, és akkor... House of Cards, menj már! Nekem is az az érzésem volt, mint amikor a Claire Underwood a tévében beszél. Biztos minden igaz abból, amit ő mondott, ugye. Ez pedig egy probléma, szerintem, hogy ezt egyszer nem lehet megmondani. És amúgy igen, ahogy te is mondtad, ez egy oldal, és ennek az aspektusai az, hogy ő most itt játékot játszik, kényszerítik, vagy mi történik. A másik pedig az, hogy közben az országról, az ország működésével kapcsolatban, a kormány működésével kapcsolatban vannak problémák. Ezekről pedig nem sikerült beszélni ebbe az interjúba, 1:45 pedig sajnos nem fér be. Hajdú mondta, hogy ő nem akar rogáni propaganda része lenni, de azért ügyelt rá, hogy egy kínos kérdésre tegyen föl. De azért keményen bekérdezett, azt mondta, hogy hát én azért jó, meg kell győznöd az embereket, hogy te bántalmazott vagy. Bár nem tudom. Hajdú Péter, amúgy nem a legjobb valószínűleg interjúztató. Nyilván hát na, igen. Hello. Biztos van még most is néz valaki, akit bántalmaztak meg minden, vagy vannak pszichológusok, és biztos bántalmazott és bántalmazott között is van különbség, de nem tudom, hogy akit valóban tényleg egy évtizedig bántalmaztak, az így tényleg így lazán besétál a Hajdú Péterhez, és ez két óráig ecseteli. És az elején arról beszél a Varga Judit, és ez a legfurcsább nekem, hogy ő ezt nem akarta kiteregetni, ő nem szereti a magánéletéről, de hát ki kérte? Nem erről van szó. Ez idegesít, hogy ő így szabadkozik, mint hogyha neki most kötelező lenne ezzel előjönni, miközben senki se kérte, mert nem erről van szó, hanem a korrupciós ügyekről van szó. Úgyhogy ne haragudj, hogy úgy tűnik, hogy erről akarja elterelni a figyelmet, hogy hát én nem szeretek beszélni a magánéletről, de hát rákényszerített. Kikényszerített rá vajon? Hogy ezért a magyar Péter, hát miért kell kiteregetni a családi szennyest? Most is mondani fogja? Szerintem a Majka most nagyon kifogakadni. Nagyon, majd meglátjuk. Hogy itt a családnak a dolgait a Varga Judit ez a Hajdú Péternél teregetik. Amúgy ez is szürreális, a Hajdú Péter. Hajdú Péternél kell meghallgatnunk a politikai... Hitelesebb lett volna, hogyha Partizánba megy el, mert ott tényleg bekérdeztek volna. Hát igen, ott annak tényleg... lett volna kockázata. Igen, szóval sokat elmond, hogy mondjuk a Magyar Péter is nem véletlen a Partizánba, mert ellenzékhez akart menni, de hogy a Varga Judit elment volna a Partizánba, azt mondom, bazeg, ez tényleg komolyan gondolja itt azért, de hogy Hajdú Péterhez elmenni, hát ez... Na, szóval ez is sokat elmond. A másik érdekessége az egész helyzetnek, hogy most itt a tegnapi napon terékba törhetett volna a NER. 15 éves Orbán kormányzásnak vége lehetett volna egyik napról a másikra, összeomolhatott volna, és ezt kívülről nézve úgy tűnt, hogy tényleg így elment a szakadék széléig a helyzet, és onnan visszakormányozták ezzel a Varga Judit interjúval. A valóság valószínűleg az, hogy soha nem volt ilyen veszély, hogy összeomlik ez az egész NER, mert ők tudták, hogy vagy ugye bent tudják tartani Varga Juditot a sorban, vagy pedig ő magától is benne akar maradni a sorban. De hogyha most Varga Judit kiállt volna, és azt mondta volna, hogy igen, én most félreteszem ezt a magánéleti kérdést a volt férjemmel, és azt mondom, hogy valóban ezek a korrupciós vádak, ezek nagyon kemények, és én bemegyek az ügyészségbe, megbízom annak a függetlenségében, amennyi van belőle, hogy a Polti nem tudja kontrollálni az egészet, és borítom az asztal meghalt a picsába. 2026-ban Varga Judit miniszterelnök lehetett volna, hogyha ezt meglépi. Csak valószínűleg annyi szemét van bele kapcsolatban, és úgy tudják sakba tartani, ki tudja, milyen maffia módszerek vannak még a háttérben, hogy úgy tűnik, ez soha nem volt egy valós veszély amúgy a NER-nek. Viszont azt azért szeretném kiemelni mindenkinek, aki benne van a NER-ben, és van tudomása arról, hogy hogyan működik a rendszer, ismeri a problémáit a rendszernek, meg a hibáit. Annak most itt van, és van esetleg politikai ambíciója, tessék. Lehet látni a Magyar Pétert, itt van a remek lehetőség, hogy kilépjenek és lebontsák, és kihasítsák, hogyha más nem, ugye akkor a saját szeletüket az EU-s pénzekből, meg az államkasszából, hogyha ez egyetlen egy motivációjuk. Itt, ha már maffia, akkor ezt az idézetet meg akartam nézni, mert itt az érdekes maffia fogalmazás van, csak egy mondatban. Ez egy furcsa erkölcsi alap azért szerintem, és ráadásul amivel ő most hirtelen szabadságharcos hősnek állítja be magát, az pedig annyi csak, hogy elárulja azokat, aki gyakorlatilag eddig minden jóval, szeretettel, anyagi lehetőségekkel ellátták. Szóval ez már alapból egy kicsit. Igen, közben amúgy azt is mondja a Varga Judit, hogy ezek nem munkahelyek voltak, ahol dolgozott a Magyar Péter, vagy hát legalábbis ezek a felügyelő bizottságok, hanem pozíciók, amiket így osztogatnak. Ugye, de még most se lényeg. Nem kellett még meg se köszönnie, csak annyit kértünk, hogy legalább ne rúg belénk. Az a szomorú, hogy annyit kértünk. Várjál, de mi a szomorú? Ezt, akivel együtt élt, és akit valaha szeretett téged. Hát igen. Ez, na, hogy Péter vállalhatóbb volt, bácsi, mint a Varga Judit. Próbálta menteni a menthetőt, de hát igen, ennyit, figyelj, ennyit okay, kérte, elárulja azokat, ennyi, akik ennyit segítik. Ennyit kért a Don. Donnal ennyit kértünk, és nem sikerült még az. Ne rúgjon belénk. Hát igen, ez a legfontosabb, hogy ugye a politikai közösség az egyben maradjon. Tudjuk, Deák Dániel pamfletje óta láthatjuk, miközben megfőzi a Fidesz receptet a Rogán Antal. Híresek lettünk. Híresek lettünk. Azt a Magyar Pétert toljátok izomból, meg sztároljátok, aki... Nem tudom, ezt tudás, hogy sztároljuk, szerintem mi is többször kritikusan nyilatkoztunk róla, de jó. Így az érdekes, amit hozott, nem feltétlenül Magyar Péter. Nagyon sokan látnak benned valamit. Marci, nem érzed, hogy... ezt sikerült kiszedni. A Marci, aki azért elég kemény kérdéseket tett fel a Magyar Péternek. De amúgy, ha látnak benned valamit, az még jogos is, meg ők is ezt mondják, egy csomó sztárolják. Szóval mi ebben a rossz? Te kétszer is behívtad magadhoz, hogy órákon keresztül szerelmes tekintettel körbe udvarold, meg alákérd. Alákérdezd? Hát ez annyira vicces, amikor a megafon ezt számon kéri. Ez, nem vagyok benne biztos, hogy a trombitásom úgy megnézte ezeket. Emlékszem, a második interjúnál tele volt a komment, hogy miért vagy engedsz a Magyar Péterrel. És akkor alá kérdez. Az tény, hogy kialakult egy ilyen hype a Magyar Péter körül, akinek a rajongó tábora, nem tudom, múltkor már az Edina videója alatt is ilyen végig geciskedett ott a kommentekben, hogy miért kell bántani az Edinának a Magyar Pétert. Nem tudom, nálunk is láttam én is, amikor én mondtam ezt a Magyar Péter. Akkor én is megkaptam, hogy most nincs igazad. Szóval van tényleg egy ilyen hype körülötte, de talán nem a Marci az, aki szerelmes tekintettel nem néz érzed, rá. Baromi gáz, hogy egy bántalmazónak mentél le kutyába? Ez trombitás, ez még mindig estír nálam. Telexesek, meg 444-es fiúk. Hm? Magyarral van tele az egész dollármédia. Csak az elmúlt egy hétben... Nem csak Zorigó a dollár... is. Meg a Megafon is. Meg ugye ne felejtsük el a mély interjúkat, amiket orba szájba toltatok a neten. Amúgy ez most tényleg bárki komolyan tudja még venni ezt a kibaszott Megafon? Már azt látom, hogy ott is a komment szekcióban csak őket szidják. Magukat komolyan veszik, meg a ilyen tranziton körbeszokkodják őket. Szerintem a Magyar Péter elmenne hozzátok is interjúra, nem a Megafonhoz, de az M1-hez, a Hír TV-hez többször jön. Az M1-hez biztos szívesen igen. Elmenne egy időben. Szánalmasak vagytok. Amúgy ilyenkor tényleg, amikor a Trombi azt mondja rá, mondjuk te vagy a Fábián Tamás a Telexnél, és a Trombi azt mondja, hogy szánalmas, hogy az mennyire érint meg lelki. Hogy mit vár, hogy jaj, na, Trombi csúnyát mondott rám. Kellenek hiteles ellenzéki emberek, és tessék, Magyar Péter egy Magyar Péter egy friss erőnek jó. Azt látni, hogy valami... Úgy látszik, hogy kiragadt hát, a kontextusából, amit mondtam, de jó. Nekem reménységem van a magyar... Oszi! De az Oszi! Előtte amúgy nem tudom, egy percig mondja ezt a mondatot. Ez a legvége, hogy ő nem bízik a Magyar Péterbe, arról beszél végig. Hogy ő nem bízik benne, hanem reménykedik benne, hogy valamit azért el tud majd érni, valami jó hatást, de nem bízik benne. És kivágja ezt. Jaj. Rumbi. Ki tudja ezt komolyan menni? Annyira fantasztikus. Csodálatos. A ballipsi influencerek szerelmesek lettek egy nőbántalmazóban. Nagyon sokan látnak benned valamit. Orbán is szerelmes lett egy nőbántalmazóban, Trumpban, nem? Az amin is gond. A Curtisben. Például a jól van ez így srácok. Kellenek hiteles ellenzéki emberek, és tessék, Magyar Péter egy. Na, ezt az idézetemet, hogy tetszik, többször fogják használni. Úgy tűnik, nehogy rád égjen majd állnám, vigyázzál. Az egy nagyon felemelő, és ez egy szívmelengető érzés. Ugyanezek ezek a bevágások? Aj, de lusták vagytok, bazzen. Nem hiszem, hogy megnézték az oszi. Aztán jött az új messiás, Magyar Péter. Rózsaszín köd, szerelem. Végre egy új, szeplőtelen, ráadásul jobbról... A Marcit próbálják eladni. ...figura, akivel el tudják majd adni a gender háború migráció maszlagjukat. Gender háború migráció maszlagot? Ezt kipróbálja eladni, bazzeg? Hol az Oszi? Oszit szívassátok. Ott van. Balas influencerek. Ennyi csicská. Csokira nem volt bajszos kép, bazzeg? Hát nem igaz már. Nem, csak ez a régi, csak a 24.hu-ról találtak. Várták és várták a megváltást ígérő atombombát, de csak... Vagy mi ez még az indexes volt. Kapta. Messiás helyett egy agresszív csivavát. Nem lennék most se balos. Pedig tudjuk, hogy a Apáti Bencének nincs annyira baja az erőszakkal, hogyha arról kell fantáziálni a kommentekben. Amúgy, ha már erőszak, Ádám. Akkor Magyar Péteret érjünk vissza? Így akartad átvezetni? Igen. Nem, hanem belebotottam egy Magyar Nemzet cikkbe. Bántalmazási rutin, azt mondja. A bal médiának tetszik az agresszivitás, ami most már rendszeresen éri a nem baloldali média munkásokat. Tegnap megnéztük, hogy a Magyar Péter tüntetésről úgy kellett kimenekíteni a Hír TV-nek a stábját. Uh-huh. Erről ott van ez a kép. Láthattuk, hogy egy újságírót úgy kellett kimenekíteni a Hősök téri tüntetés után. Itt ilyen irgalmatlan erőszakoskodás történik. Azt írják, hogy ez egy probléma, hogy erőszakba torkolnának ilyen események. És ezzel egyetértek. Csak nem volt erről szó, nem? Igen. Igen. Úgy játszik, mostanában nagyon könnyen ráhúznak mindenre egy erőszakot. Igen, és amúgy, tehát azt hozzáteszem, hogy a tegnap előtti pofonvágásomat is amúgy meglepő módon a vadhajtások és a pesti srácok, vagy számomra meglepő módon, de nagyon... Igen, nagyon korrekten hozták le. Még a kommentekben is korrekt dolgokat írnak. Jó, most nyilván az le van írva, hogy én nem tudom, liberális műsora, jól van ez így. Köszönjük szépen, hogy Kossuth és Petőfi is liberális volt, úgy mi is azok vagyunk. Az, hogy nyíltan az ellenzéki összefogásnak kampányoló influencerek. Hát ezt mondjuk aztán... Legutóbb a gyermekvédelmének maszkírozott politikai hergelés. Hát igen, azért itt belecsúszott ennyi, de amúgy tárgyilagosan leírják, hogy miről beszéltem, hogy mi történt, és a kommentekben is amúgy teljesen korrektek. Zsöszű, icsoki. Lehet, hogy azért is van ez így, mert ugye ez egy ellenzéki politikus, bár ugye nem tudom, hát Újpesten az ellenzéki vezetés mást mond róla. Mindegy, de hát nem csak engem ért ilyen atrocitás, hanem én azóta beszéltem... De most rossznál nézned, nincsen ilyen gyomorgörcsöt, hogy látnod kell. Nincsen. Szóval beszéltem a Bogos Csabával, a Boldzerrel, mondta, hogy őt meg egy Fidesz közeli arc meglökte Pécsen, és azt mondta neki, hogy ez csak a kezdet. Hát ez volt a másik fel, hogy téged megvett. Itt a kedvenc kommentem a tegnapi videó alatt. Remélem most Hajdú Petya beívja egy interjúja Szabó Balást. Hallgattassék meg a másik fél is. Annyira elegem van már, hogy annyira érdekes most a közélet, tényleg... Csak azt akartam közben... mondani, bocsánat, hogy ez most oké, én örülök, hogy ezt ilyen korrektül lehozták. Mellette itt van, hogyha veszélyben érzi magát, amúgy egy kormánypárti újságíró egy tüntetésen, ez nem jó. Nyilván a tüntetésen mindenki bassza meg, erőltesse meg magát, ne vegzálja az a kormánypárti újságírókat, mint ahogy egy, nem tudom, egy békemeneten se csapkodják meg az öreg asszonyok, az ellenzéki újságírókat meg köpködjék, meg mit tudom én. És emellett viszont emeljük fel a hangunkat, akkor amellett is, hogyha valaki kormány közelből ellenzéki, vagy független, vagy nem tudom milyen újságírókat, nem tudom, fenyeget. Ez még csak a kezdet. Hát én meg remélem, hogy ez nem csak a kezdet, hanem ez a vége is, mert azért tényleg ez elég szomorú lenne, hogyha egy olyan országban élnénk, ahol verekedéssel kéne megoldani, meg erőszakkal kéne megoldani politikai kérdéseket, ami aztán tényleg egy olyan témakör, amiben igazából csak beszélni kell. Jó, van ez így. Kirázott a hideg ettől a hírtől. Mitől? Ettől. Így néz ki a rendellenesség, amitől a betegek démoni torzképeknek látják az emberi arcokat. Neurológiai rendellenesség, amikor démoninak látják az arcokat. És amúgy ráz a hideg, tényleg, hogy így a normál arc, hát ilyennek látják az arcokat, hogy ezzel a betegséggel küszködők. Hát én a töki vagyok, bazen. De várjál, és akkor de ez úgy van, hogy ezt mondjuk, mint a nem tudom, a náthát így elkapod, és egy idő után így ilyen démonoknak látod az embereket. Vagy úgy van, hogy így születsz, és azt látod, hogy minden ember így néz ki. Itt van például Sarah. Téli reggelen kezdődött, amikor tévézés közben arra lett figyelmes, hogy nappaliba besétel a szobatársaknak, arca teljesen el van torzulva. És ugyanez volt a helyzet az öt követő barátnőjével is. Sarra elmondása szerint a szemük és a szájuk megnyúlt, mély barázdák jelentek meg arcukon, a fülük pedig olyan hegyes lett, mint a Spock kapitány szülőbolygóra érkeztek volna a Star Trekből. Elmagyarázta, hogy mit lát, mire ő azt gondolta, hogy teljesen elment az esze, de a férfi később az utcán is kizárólag hasonló arcokat látott, és azóta így maradt. Édes Krisztusom, ez szörnyű lehet. A férfit ezután diagnosztizálták PMO-val, ami annyira ritka, hogy az elmúlt 120 évben kevesebb, mint 100 dokumentált esetről lehet tudni, és sokszor még a szakemberek sem ismerik, és pszichózisnak vagy skizofréniának tartják. Emiatt sokan nem is beszélnek a tünetekről, mert attól tartanak, hogy pszichés betegséget azonosítanak náluk. PMO már mindenkinél máshogy jelenik meg. Így látja az emberi arcot, fú, bazeg, de ki lenné. És azt mondja, képeken rendesen látja az arcokat. Ez a legrosszabb. Ugyanakkor hozzátette, hogy ezek a képek sem adják vissza, hogy teljesen, hogy amit valójában lát, mert az eltorzult arcok folyamatosan mozognak, grimaszolnak rá, sőt, beszélnek hozzá. Úristen, bazeg, de nem lenne kedvem ehhez. Jézus Krisztusom, neked lenne? Most ilyenkor azért kontextusba kerül minden, nem? Most gondold el, bazd meg, hogy nem tudom, mikről beszéltünk eddig, de hogyha ez történne velem holnap, semmi mással nem tudnék foglalkozni. Úristen, nagyon szörnyű. Jézusom. Egy tavalyi szakirodalmi összegzés szerint ez egyáltalán nem ritka a betegeknél. Volt, aki arról számolt be, hogy a tükörben nézve azt látta, hogy az egyik szemgolya kiesett a helyéről, és csúszik lefelé az arcán. A másik beteg pedig egy agyitumor eltávolítása után arról beszél, hogy az orvos arcának jobb oldal olyan lett, mint az egy zombi. Az ajkából fogak nőttek, és két fül helyett. Ez borzalmas. Dali festményeket idéző arcokról is számoltak be. Bemutattak egy olyan nőt, aki gyerekkora óta rendszeresen látott sárkányszerű arcokat közeledni, ha pedig valakinek az arcát nézte néhány perc után, szintén olyan lett, mint egy sárkányé, mint a csak az agya bekapcsolt volna egy messengeres filtert. Ugyan a nő később rájött, hogy mások nem így látják az arcokat, ami természetesen komoly károkat okozott az életében. Ez az eset is bizonyítja, hogy lehetnek olyan betegek, akik nincsenek is tudatában annak, hogy mások nem úgy látják az arcokat, mint ők. Ami a már említett stigmával együtt valószínűsíti, hogy a dokumentált eseteknél jóval többen élhetnek PMO-val. De amúgy az tényleg, mert hogyha mindig ilyenek látod az arcokat, akkor azt hiszed, hogy ez a normális. Igen, de azért az, hogy a képeken máshogy látod az embereket, az azért egy ilyen ébresztő kell, hogy legyen. Kiváltókat még nem tudják, de például egy tumor, annak eltávolítása migrén, epilepsziára felírt gyógyszerszedése is okozhatja. Jézusom, de nem elég, hogy van epilepsziád. Szeded a gyógyszert, de a végre meggyógyult az epilepsziám. Hoppá, mindenki dém. Vagy habzik a szám, és elharapom a nyelvemet a földön ágatózva, vagy mindenki démon. Sarra esetében egyébként kiderült, hogy a zöldes fényben nem jelentkeznek a torzítások, és már kapott is egy zöld lencsés szemüveget, amelyel nem látta démoninak az unokáit. Most lehet, hogy most belétek ültettük, és valaki emiatt elkapja ezt. Hát, szóval ez így megláttam ezt, és így, na, szóval ez tessék kontextus, látod, sokkal jobb, rosszabb is lehetne, nem? Mivel közeledik a hétvége, ezért említsük meg, hogy még mindig működik a Jól van ez így kosárkód az IPON-on. Amit lehet, hogy nem mindenki tud, az, hogy az IPON-nak amúgy van egy magazinja is. De hogy kötöd össze a hétvégével? Mert akkor van a... Akkor szoktuk vásárolni az ember. Akkor szoktuk mondani, hogy IPON. Ja, azt hittem, hogy az emberek vásárolni. Itt a húsvét, hogyha akartok venni húsvétra valamit. Az IPON-on például elég sok mindent tudtok. Találtam is egy érdekes cikket az IPON-nak a magazinjában. Mégpedig, én nem tudom, Ádám, emlékszem, hogy téged mennyire talált meg a Temu. Hát amúgy a hirdetésekkel nem annyira emlékszem, de azt tudom, hogy tele volt minden vele. Hát a Csapból is ez folyt, meg ilyen elképesztő ajánlatokat nyomtak. Én pont tegnap néztem meg, hogy ilyen, nem is tudom, óraszíj 500 forint. Ilyen Star Wars-os, ilyen jelmezköpeny, az óraszíj, az mondjuk bársony, legkevésbé meglepő. Mondjuk azt mondtad volna, hogy kamera 800, csak most mondtam egy óraszíj, két mennyi dolgot legyen? Láttam, Ádám, két jó, dolgot egy 500... láttam. Egy 500 forintos kameraszíjat láttam, és egy ilyen Star kameraszíj. Wars... Óraszíja, és egy Star Wars-os ilyen szitköpenyt, aminek a belső bársony, a külső vízepergető, az pedig 3000 forint alatt. Mondjuk az nem rossz. Hát ez nem rossz, csak ugye még mit csak tudom. Csak mi szükséged van rá, az már más kérdés. Jó, nem az enyémen láttam, nem az én Temumon, mert nekem nincs, de úgy tűnik, hogy azért eléggé hajmeresztő ajánlatokat tudnak adni, és akkor mindig ilyen iszonyú százalékos leárazások vannak. Persze, hát ezek ilyen kínai termékek, amik ki tudja, hogy hogy készültek, nem biztos, hogy a legtisztességesebb. Sweatshopban a legtisztességesebb. Hát igen, és de láttam ilyen izét, azt hiszem Szabó Viktornál láttam ilyen videót, hogy ilyen Temus kamera, meg egész kiegészítőket próbáltak ki, és abban voltak tényleg nagyon szörnyű dolgok. De értem, hogy valakinek erre van pénze, de a közben egy csomószor lehet, hogy ugye az van egy csomószor az ilyen nagyon olcsó dolgoknál, hogy az ember örül, hogy olcsó, de aztán az, hogy valami olcsó, annak van egy másik ára, az, hogy például rossz a termék, nem olyan, mint reklámozták. Itt akkor nincs hova fordulni azzal, hogyha szar, hamar tönkre megy. Én például nagyon háklis vagyok arra, hogyha rossz a hangminősége valaminek. Úgyhogy amikor csóró egyetemista voltam, akkor is inkább vettem egy drágább Sennheiser fülest, és amúgy arra volt 2 év garancia, és ha tönkre ment, akkor általában visszavittem, és kaptam egy újat. Igazából hosszú távon szerintem én jártam jobban, mert több mint 2 évig tudtam használni egy fülest, vagy akkor kaptam egy újat helyette, és jó volt a hangminőség, és emberek meg büszkékedtek, hogy hát az én hama fülesem 500 forint volt, és hogy lehet azon zenét hallgatni? Szóval engem, én háklis vagyok, hogy rossz a hangminőség. Amíg nem hallottál jót, addig nem zavar a szar. És azt nem kell mondjam, nagyon drágát venni, de hogy így már akkor is ilyen, nem mondjuk 10-20 ezerért már voltak olyan Sennheiserek, amik azért jóval, érted, hogy van basszusa, meg ilyen. Ilyen az, ilyen, amit egy furcsa volt, mikor először én is vettem egy olyat. És akkor én ilyen hallottam elektronikai cuccokra, azért elektronikai cuccokban nem annyira bíznék ilyen Temus dolgokban, meg egy csomó fölösleges dolgot árulnak ilyenkor, amit ez tök hasznos, ezt megveszem, mert jó moka, meg olcsó, de igazán sose fogod használni, csak szemét az egész. Hát nem én, tudom, ezek. Én az izére se tudtam belebuzulni, ez is ilyen volt, nem a Alibaba, meg a Wish. Mondjuk az Amazonról szoktam rendelni, ami szerintem hasonló amúgy. Nem tudom amúgy, mert szerintem legalábbis a Wishnél volt az, nem, hogy ott ilyen mindenféle random gyártóknak a mindenféle random termékei fönn voltak, szerintem a Temu is valami hasonló. Hát ugye ez egy platform inkább, amin el lehet adnod az akármilyen rizsrossz dolgaidat, meg tök jó dolgaidat is. Én a Wishről konkrétan azt a táskámat, amit hordok, azt ott vettem. Van, jó, én meg Amazonon rendettem, lehet, hogy se jobb semmi. De nem tudom, szerintem az Amazon az egy szinttel nem följebb tudom van, nem, mert biztos ott ilyen megbízhatóbbnak tűnnek az értékelések, mint hogyha azt valódi ott emberek csinálták volna. De amúgy érdekes, hogy a Wish-en is, én is úgy néztem ezt meg, hogy így voltak emberek, akik lefényképezték, hogy mit kaptak, és azt mondták, hogy figyelj, ez amúgy minőségesen van, és hogy tényleg jót is sikerült vennem. Van, ami jó a Temun, csak nem biztos, hogy tisztességesen lehet előállítva. Ja. Na hát végül is ezt vizsgálja most a GVH is. Mert és hogy fogja vizsgálni? Elmegy a boltokba ott? Hát például nem, hanem például az, hogy ugye ez elvileg tilos, amikor ilyeneket ír ki, hogy siess, mert hogy nem tudom. Ja, ezért már bookingot megcseszték. Igen. Visszaszámol, hogy akkor csak eddig tart ez az ajánlat, meg már csak 3 darab van, de 2 már kosárba van, úgyhogy igen, ezek a presszionálás. Úgy tűnik, hogy ezekkel meg fogja ütni a bokáját a Temu, és lassan vége lesz ennek amúgy a világnak. Szerintem összességében ez a Temu, ez inkább ez az ilyen impulzus vásárlás, hogy az emberek szeretnek vásárlás egy kicsit így, hát ez egy ilyen pótcselekvés csomószor, mert Temun azért sok hasznos dolgot, meg nem úgy mész, hogy én ezt akarom, van, aki biztos, de hogy legtöbben csak meglátnak valamit, megveszik olcsó, csak egy kicsit jó érzés, hogy jön valami, szóval nem gondolom, hogy azért a Temus vásárlások nagy része valóban hasznos, egy csomószor inkább ilyen impulzus vásárlás, vagy egy olyan hogy így az ember, hát ez igazából nem kell, de olyan olcsó, hogy akkor megrendelem. Nem biztos, hogy ez a fajta fogyasztói hozzáállás az szerintem sokra vezet, és szerintem mindenkinek volt ilyen időszaka, de jobb ez minél hamarabb túl lenni, és tényleg nem a újabb és újabb dolgoktól várni a boldogságot, hanem valahogy a meglévőket. Ja, meg én még azt nem értem, hogy ez miért éri meg a Temunak amúgy. Ilyen nagyon olcsón adni mindenféle riszrosz dolgot. Mert a Temu az csak a közvetítő, ő mindegyik vásárláson egy centet nyer, már azzal is nyert, és ő csak közvetíti ezt. Igen, de közben meg mégis a Temu az, aki gondolom ezeket a kedvezményeket nyomja. Tehát, hogyha te ott árulsz 5000 forintért szit köpenyt, és a Temu azt mondja rá, hogy jó, ezt én 50%-os kedvezménye adom. Gondolom, hogy arra számít, hogy beraksz 4 cuccot még mellé, és akkor a végén a pénzénél vagy, mert pénzénél van a Temu. Te meg úgy érzed, hogy hú, micsoda jó dílt kötöttél, mert az egyik terméken, mert amúgy úgy van, hogy 8000 valamennyiig meg fel kell tornáznod a kosár árát. Szóval azt gondolom kijön így statisztikailag, hogy a végén ők azért valamennyi hasznot hajtanak rajta, és nekik amúgy tényleg elég az, hogy egy cent hasznot hajtanak rajta, mert van naponta 15 millió vásárlás, vagy nem tudom. Minden erre még biztos hallani fogunk amúgy. Ja. Na de! Lássuk, mit csinál vele majd a GVH. Ez mondjuk ez messzebb vezet, mint amint most lesz időnk itt kifejteni, de hogy Florida kormányzója aláírta a törvényt, ami kitiltja a 14 aluliakat a közösségi médiáról. Érdekes. Hogyan fogják betartatni? Hát ez, amit egyföl, és pont most olvasok erről egy könyvet, a közösségi média tényleg borzalmas rosszat tesz amúgy mindenkinek, nem csak a 14 éven aluliaknak. A fordításban valami idegesít, mindegy, érdemes elolvasni ez a 10 érv, hogy nem tudom, letöröd magad a social médiáról. Gondolom van angolul is. Van, hogy mondjam, sok kár tud okozni, és tényleg érdemes hát nem nagyon használni ezeket, de közben azt is érzem, hogy a tiltás az nem a működő dolgok kategóriában jelbe szokott esni, szóval inkább azt mondja, hogy az gyakorlatban hogy lehet ezt megkivitelezni? Azt mondod, hogy fontosabb lenne az embereknek megismerni ezeket a veszélyeket, és felelősségteljes emberként kezelni őket, és felkészíteni mondjuk a gyerekeket, hogy mi vár rájuk az életben. Akár. Meg esetleg a szülőket felkészíteni arra, hogy hogyan neveljék a gyereküket, és én nem tudom, amúgy én láttam olyat barátaimnál, hogy a gyerek telefonján ilyen szülői zár van, és akkor meg van mondva, hogy mennyit ideig nézhet, nem tudom, YouTube-ot, meg izét, és azon kívül meg az ilyen iskolai cuccokat éri el, ami nyilván így felnőttként így belgondoltam, és azt mondom, hogy ez nagyon hülye hangzik. Hát én magamnak raktam rá ilyen időlapatokat. Okay. De közben egy 10 pár éves gyereknél, meg 11-12 éves gyereknél, meg lehet, hogy amúgy ez egy nagyon hasznos funkció, és lehet, hogy ő meg ezt, tehát teljesen mindegy, mindenben vannak ilyen tiltások, nyilván nem tévészet hajnalik, nyilván nem azt teszik, amit akar, úgyhogy ez lehet akár tök hasznos, csak inkább a szülő őket kell erre talán felkészíteni, hogy mi fog történni akkor, hogyha a gyerek teljesen kontrollálatlanul fér hozzá ezekhez. De nem, ja. Szóval nyilván nagyon sok oktatás kéne, de még mindig nem látom, hogy ezt hogy fogják kivitelezni, mert nem tudnak összes ember fölött ott állni, amikor regisztrál valahova. Szóval ezt nem teljesen értem. Nyilván nagyon sok influencer ezzel nem járna jól. Kínai kémprogramokkal, hogy... Rengeteg magyar influencernek nullára csökken a nézettsége. Hol van a Forbes-nak az influencer listája, hogyha bejönne egy ilyen szabályozás, a szegény Nasdani meg a Nestai lekerülnének a listára azonnal. Keletinél adakozni kéne. Én nekem az jutott erről eszembe, Ádám, hogy itthon meg ugye az LMP akarja benyújtani ezt a jogszabályt, hogy ne lehessen 18 év alatt pornót nézni. Hogy ahelyett, hogy az embereknek elmondanánk, hogy akkor mik ezek a dolgok, és így felvilágosítanánk. De 17 éves gyerek. Jó, nem tudom, hol kéne megkúzni. Az lesz, mint a mi fiatalkorunkban, hogy így valaki CD-n így osztogatja az osztályba, vagy pendrive-on. Valahogy megoldódott. Szóval, ja, megint így ilyen, meg tudod, mi volt régen, át is iskába, az nem is a pornóval, hanem ilyen, valakinek volt ilyen listája, hogy milyen játékokat lehetett venni. És akkor így lenne mondtam, pornó. Need for Speed Porsche-t kértem, és akkor csináltak egy másolatot róla, nem tudom mennyi forintért, és akkor hoztak, és néha még aki igényes volt, ez kinyomtott a borítót is, és akkor nagyon örültem, hogy néztük a listát, hogy mennyi jó játék, fölkrekkeljük. De ez annyira elterjedt. És ez vissza fog térni, csak már nem lesz CD-re játszom, amit beleragdam úgy. Azért kell egy PS-t venned, hogy beleragd a CD. Azért ezek ezeket nehéz így megakadályozni. Lehet, hogy lesz, aki ez így nem jut el, a közösségi média, meg Magyarországon ugye a pornó. De megint újságokat fiatalok, kell venni, mondjuk azt se tudják. De azt is 14 évesen megvett. Tutti Frutti magazin, vissza, visszajön. Nyilván ne tizen pár éves gyerekek ne pornón szét szocializálódjanak már. Senkinek de... sem tesz jót a pornó szocializálás, csak itt mindig azt gondolkozom, hogy szép szavak, csak a szép szavak az a mi dolgunk. A gyakorlati megvalósítás meg a politikusok dolga, és úgy látom, hogy én aggódom a gyakorlati megvalósításért, és a szép szavakat meg csak mondják a politikusok, pedig fordítva kéne lenni. Nektek kéne megoldani a gyakorlati részét, hogy ez ne legyen túlzó, betartható legyen, stb. És ehelyett azt látom, hogy most már ott tartunk, hogy a politikusok, akik csak mondják a lózungokat, és amikor ott tartunk majd, hogy ezt hogy kéne megvalósítani, hogy ez tényleg működjön, ne legyen túlzó, stb., akkor meg ott fognak, nem tudom, Valóban amúgy nem láttam mondjuk egy árnyék kormányprogramot a DK-tól. Még mindig nem nagyon tudok mondani árnyék minisztereket, gondolom a Vadai Ágnes a árnyék honvédelmi miniszter, de ezen kívül igazából nem nagyon tudom, hogy mi történik. Ja, ugyanúgy az LMP-nél vannak beszélgetések az Ungár Péternek a YouTube oldalán, de ja, nem vagyok benne biztos, hogy ezek a legjobban átgondolt témák, meg nem is biztos, hogy ez most a legfontosabb. Figyelj, viszont én örülök, hogy kicsit beszéltünk másra is, mint politikáról, és valószínűleg, amikor visszatérünk, következőnek vágott videót jövő hét szerdán láthattuk, addig nagyon sok dolog fog történni, ugye kedden reggel meg élőben láthattuk minket. Nagyon sok dolog fog történni, de szeretnék azért jövő héten pár részt, amikor egyrészt tök jól lenne, amikor nem említjük a politikát, csak nehéz, amikor mindig ilyen borzalmas dolgok derülnek ki már, és akkor így nem lehet nem megemlíteni, nem? Meg hogy így... Eljön majd az az idő, amikor megint csak ilyen ízék, olyan politikai híreink lesznek, hogy nem tudom, valaki azt mondta, hogy a másik egy köcsög, és akkor hát igen, megnyugodhatunk, foglalkozhatunk többet normális témákkal. Amúgy nagyon most már ott tartunk, hogy nem tudom, egy ilyen két hétnyi jól van ez így, az gyakorlatilag ott van kidolgozott témák a Drive-on. Nem jutunk el odáig. Az a lényeg, hogy mindenkinek tök jó hosszú étvégét, kicsit mossátok ki a szervezetet, tegül ezt a sok politikát. Jön, ha minden igaz, világi egy rész, ami nem politikai. Jön egy fókuszcsoport rész, ami nem politikai. Wow. Úgyhogy ennyivel tudok például szolgálni majd, hogy tudunk. Meg tök jó a húsvét, azt szerintem én adom. Nekem a húsvéti kaja a kedvencem az összes ünnepi kaja közül. A sonka, torma, az a legjobb. Hogyha az ünnepi kajákat kéne ilyen tírlisztbe raknom, akkor én nálam a húsvéti nyerne magasan. Amikor gyerekek voltunk még, mi kerestük, az is jó móka volt, kerestük a kertben a elrejtett dolgokat, most gyerekek keresik ezeket, ez szerintem az is jó móka. A locsolás, ez szerintem nem annyira... Hát kinél milyen hát hagyományok én... vannak. Azért van, amíg ahol gyerekként még nyomtam, társaságuk a mai napig mennek körbe, és ilyenkor évente egyszer találkoznak. Régen dobós társaságokban voltak ilyenek. De most úgy érzem, hogy így már pedig én egy kis faluból jövök, ahol már nincs ott se az, hogy így mindenkihez elmész. Vagy inkább azért van csak, hogy berúgjanak az emberek. Ami mondjuk régen is így volt. Hallgassátok meg a sztorikat, amit a nagyfater, nagymuter meg a szüleitek mesélnek régi dolgokról. Próbáljátok ne veszekedni annyit, mert ha most van miről, amúgy tudom, hogyha találkoztok a családdal, van miről veszekedni. Biztos fogtok is, de azért szeretettel és nyitottsággal legyetek a másik ember felé. Ha láttatok a fókuszcsoportokat, akkor tudjátok, hogy mit fogyasztanak egyes emberek minden nap, úgyhogy nehéz arról lejönni. Pro tip a hétvégére, mert tényleg nem ez az a hétvége, amikor a jól van ez ügyet kell promózni, meg a fókuszcsoportot, az majd ráér jövő hétvégén. Most összejön a család, most ne a politikáról beszéltek. Pro tip, hogyha előkerül a politika, akkor inkább gyorsan kérdezzétek meg, hogy ki volt a izét? Milyen Lajos Bá lakott ott a másik utcában, a harmadik házban? És a Krupolák. A Krupolák Lajos Bá. Hogy volt ez a sztori? Mama, hallgassátok meg, ahogy órákon keresztül arról beszélnek, hogy a... Hogy régen még nem volt ennyi buzi. De akkor is ilyen jó sztorikat az öregek mindig ilyenkor el tudnak mondani. Szerintem ez remek, ez a legjobb része ezeknek az ilyen családi összejöveteleknek. Hát ez is egy tök jó. Szóval nagyon sok csomó jó dolog van. Szeretném, hogy mindenki boldogan töltse ezt a pár napot. Tegyétek le a fegyvert. Én azt szeretném, hogy a Apáti Bencék is boldogságban és szeretetben töltessék ezt a 4 napot. Jövő héten mi ismét itt leszünk, és nagyon mókás közéleti dolgokkal jövünk. Ebben már valamit ki lehet jelenteni, ez biztos, hogy ez, hogy érdekes dolgok jönnek még, és hát megpróbáljuk feldolgozni veletek együtt. És ha valamit pedig van egy kérdés, amit fel lehet tenni, az pedig az, hogy és ti itt lesztek.